proiektuak Erietako memoria historikoa lantzen du eta gure gaia Gernikako bombardaketa izango da. Gernika gogoratuz, bakearen alde lan egiten duen erakundea da. Proiektu asko egiten ditu Hiroshimako erakunde batekin besteak beste. Andreas Schefterak eta Alex Karaskosak erakundearen lanetaz eta misioaz hitz egingo digute. Saioa entzutera, gonbidatzen zaituztet. Andreas Schefter eta Alex Karaskosa, Gernika gogoratuz erakundearen lankideak. Egunon. Egunon. Egunon. Gelditu gara zuen erakundeari buruz hitz egiteko. Ba, hasieran kontatu aldiguzue Gernika gogoratu zen historia. Noiz eta nola sortu zen Gernika gogoratuz? Nola sortu zen? Bueno, hor badauz gauza pio bat, alde batetik hor egon zen, hori izan zen laro gehi garen hamarkadan. Orduan izan zen nolako, bueno, pertsona batzuk, unibertsitateko pertsona batzuk, bake inguruan, ez biolentzen inguruan, bueno, ekintzak edo konferentzak ondolatzen ebazanak, eta eurek bultzatu dabe alde batetik olako idea bat, bueno, bakeen aldeko zentro bat behar da bultzatzea, eta aldi berean hori izan zen berrogei eta amagarren urte urrenean, Gernika bombarde gertatu zenen. Eta orduan etorri zen Alemaniatik Petra Kakeli, bera izan zen berde partiduen lider bat, eta bera bertan konturatu zen orduan ez egoela olako ordezkaritza, Alemaniatik etorritako ordezkaritza. Eta horren arazoia izan zen, orain dino falta zena izan zen Alemaniatik olako onarpen bat zeakatatu zen Gerniken, bertzio ofiziala Frankoen garaien izan zen, Errepublikaniko zua emon eutzen iriari, eta orain dino neuri ahondi batean, estatu, bat ezpe Espainia mailean, orain dino jente askok buruan eukie ban. Eta justo garai horretan bebai, agertu ziren gero da gehiago testigantzak zeakatatu zen Gerniken, memoria hori bereskuratzeko asmoa eta hori guztia. Orduan, izan ziren mugimendu batzuk eta horrek eragin eukieban zentroko sorkuntzan. Azkenien Petra Kelly pota eban bebai olako idea bat, bueno, orako pakeen aldeko zentro bat edo pakea ikertzeko zentro bat sortzeko, eta gainera Alemaniatik finantzatzea hori. Baina hori guztia ez zan lortu, baina beste aldetik bertako instituzioak euren gain hartu eban zentro horren sorkuntza, eta Eusko Parlament Legebiltzarrak Eusko Legebiltzarrak egin eban holako dekretu bat ez legezkoa, eta horren bidez sortu zen Gernika goroz pakeen ikerketa zentroa. Eta orduan, bueno, lehen da bizi gure lana memoren inguruan izan zen, baina bebai gure misioa zentzu horretan beti izan zen. Gernika antzekatatu zen, Gerniken bombatak eta hori guztia gogoratuz, bestaldetik bakeen alde egitea. Eta orduan, misioa edo helbura izan zen, izan da eta jaitzen dago izaten mundu mailan eta bereziki Euskadi mailan bakea lortzea. Eta bakeaz aritzen garenien, gure kontzeptua bakearen inguruan ez da Bakea ez da egoera bat, baizik eta guretzat bide bat dela, eta bakea beti lotu behar dugu justizia sozialagaz. Ez badago justizia sozialarik ez da bakea izango. Baina bat ez be, guretzat bakearen alde egita bat ez be izaten da ikastia gure aldetik, zelan, zelan konpondu gure gatazkak eta kontraesan guztiak ez biolentziaren bidez, ez da? Gauza asko dauz eta prinsipioz helburua berba, pedikoa izango da, zera, prozesu bat alez eta bakea ideal hori, berba, inoiz ez dugu lortuko, baina bai ziur gauz ikasi genge zelan konpondu gure gatazkak eta gure kontraesanak bestelako moduan. Bai, horren inguruan ba hemen beti kontutan hartu izan direz ba bakerekuntzaren inguruan ba aritu diren egile guztiak eta aintzindariak. Azkenean ba bakerekuntza bere zientzia bat bihurtu da gizarte mailan da horren aintzindari guztien lanak eta hausnarketak bere ba beti argitaratu egin ziren. Ba, normalean beti lehenengo edizioak normalean ingelesez izate ziren, o beste herrialde batzutatik etozen da erdarazko ba argitalpenak ba hemendik egin dira, ez ba Gernika sareren bitartez, ba Gernikatuz eta Bakeaz argitaletxaren arteko ba lotura horretatik, ez da? Da gero horretik ba hemen oso presente daukagun ideia bada bake positiboarena. Ba, azkenean askotan pentsatu egiten da ondino, pentsatu egiten da asko, nahiko zabal dago ideia hori, nahiko zalduta. Bakea gerraren gabezia dela edo gerrarik eza, ez da? Ta hori guretzako ez igual gerrarik ez egotea ez du esan nahi bakea dagoenik, baizik eta gerra beste modu batez igual, baz. Beste modu izkutuago batez edo hain agerizkoa eta horregatik guagu alde batetik hori azalerazten dugu, baina gero bestetik ziur gaude ba bakea bakarrik bakearen bitartez lortu egiten dala, gerraren bitartez lortu egiten dan bezala. Eta orduen ba gerrak gerrara eramaten du eta bakeak bakera, ez dies xanpon bereko alde biak. Hori oso argi geratu behar da. Gero bestetik Gernikatu zen zutabeak edo ardatzak, ba Andreasek esan duen bezala, ba memoria da ba ardatzik nagusienetako bat. Baina gero ere badau nortasuna eta artea. Nortasuna ba zuhaitzak adierazten duen nortasun hori, ez da? Ba gizarte eskubideena askatasunen ikur bezala. Ba azkenien ba zelan aintzin, aintzinean ba Europako herri asko ba beti agetzen edo aritzen inguruan bildu egiten ziren, hori Rusok gizarte kontratuan bere jasotzen dau ba hori ba Suizan bertan, baina Alemanian bere eta hainbat lekutan eginda ba aritzaren inguruan ba biltzearena ba batzarrak egitea ba erabakiak hartzeko. Erabak komunitario hartzeko. Tan horrek bere emoten digu ba nolako demokraziaren inguruko nortasun berezi bat, ezta? Ta Gernikak aurkeztu egiten duena. Eta gero hirugarrenetik artea. Ba batez ere ba hemen bombardaketa gertatu zanien, ba Picasso kalako jartzuna emon zion bombardaketari mundu mailan, azkenien ba iretiko sarraski guztien ikur bihurtu zan Gernika. Naiz da aldez aurretik Durango egon eta Otxandio, hemen Euskal Herrian, baita Afrikan, Rifen eta Etiopian beste alako sarraski batzuk egon ziren eta gero Europa mailan ba egongo ziren beste batzuk eta mundu mailan da gero era atomikoa etorko zan ba Hiroshima eta Nagasakiekin, ez da. Orduan ba bueno, hainbat horrek hiru ardatzak gorpuztu egiten dugu hainbatien bai. Eta ze proiektu mota antolatzen dituzue? Ze proiektu mota, bueno, badauz hainpat eta urteetan zehar bai aldatu egin dugu neuri batean, bueno, urte batzuetan lehentasuna eduki eban, adibidez, bitartekaritza irakastea, zera formakuntza emoten zan bertan ganiken, hainbat jente eta profesionalentzat. Beste batzutan, bueno, garai batean proiektu batzuk eduki genduazan Kolombian be, garapenagaz lotuta, baina garapena zentzu horretan, bakeen garapenaz lotuta. Ez edo zain garapen proiektu baten moduan, ozera ez dugu olako fabrika bat ipini hor edo eskola bai, baina apake eskola, ez da, zentzu horretan. Eta, bueno, orain azkenengo urtetan, eta patezpe orain azkenengo bi urtetan, barriro eta bereziki lantzen dugu, eta hori Alexek azalduko deutzue, orain txe, memorian inguruan barriro bertako memoria eta lantzea, ez da, bateko memoria ezan gure dugu, orain etaren deklarazioa eta gero, oza, zuetenik eta gero, betikoa, orain landukure dugu gizarte mailan memoria hori. Zer gadatu zen, zer gaitik gadatu zen, zelan sentitu ginen, zentzuretan, zelako erakin eduki eban gatazka horrek guregan, eta zelako erakin eduki genduen geuk gatazkan. Ez da? Eta orduan hori berezki lantzen dugu azkenengo bi urte honetan. Baina bestaldetik bebai badauz bestelako ekintzak nazioarteko mailan, adibidez baren gitzi eta aurten bereziki, lantzen dugu barriro Hiroshimaren kontue, eta egon da orain gitzi proiektu txiki bat hori bultzatzeko, aurten da hirurogeita hamargarren urte hurrena, Hiroshimaren Nagasakiren bonba atomiken bonbatakarena, eta bueno, hor proiektu simboliko bat landu izan dugu mutil batekaz, bertako mutil batekaz, gazte batekaz, eta hori izan da, bueno, simbolikoki egin duguz mila origami, origami ez dakit badakizu zer den, ez da, olako paperezko txori txiki bat, eta horren oinarrian badao olako, bueno, historia ungigarria, ez da, hor Japoniako neska batena, Hiroshimako neska batena, zelan bera hiltzen, bueno, bera ama bi urte eduki eban Hiroshima bombardaketatu zenien, eta azkenien bera leuzemia hartu eban, zera gaixotu egin zen, eta bere asma izan zen, edo Japonian olako, bueno, badago olako sinismena, mila origami egiten baduzu, zendatzen zara, ez da, edo zain gaixotasunek, eta bera, ja, ospitalian egonda, heldu da, zairunda pikutara, origamia egiten, bera bakarik, eta orduan, baina hil zen azkenien, eta orduan origamiak bihurtu dire olako simbolo bat, eta ordutik ona jenteak bidaltzen dago origamiak Hiroshimara, hori bakeen aldeko simbolo bat bihurtu zalako. Eta aurten, bueno, guk bertako zentroegaz, hezkuntza zentroegaz landu egin genduen ekintza batean, eta egin dugu mila origami, horrek bidaliko dugu delegazio batekaz Japoniara. Eta, bueno, genikagak azte hori Jonanda Musatadi daitzen da, berak eta beste bere lankide bat, eta gero zentroko ordezkari bi, laugaren DBH-ko ikasleak dire, joango dire ara, eta, bueno, Gerniken izenean, emango dabez origamiak, bueno, gure elkartasuna adieraziz, ez da. Sadako Sasaken omenez, da, eta ez bakari biktimen guztien omenez. Gaur egun nolako, bueno, hemen bertan daukazue, eta ja, hori neuri batean bebai, bertan Gerniken, orain, bost urte bebai egon zen erakusketa berezi bat Bake Museoan Nagasaki eta Hiroshima buruz, baina ez bakari hori oso lotuta energia nuklearegaz eta burtz bat zentzuaren sakontzen da problematika horretan, ez da, energia nukleara, bomba atomikoa eta hori guztia. Bai, gero, hemen egin diren ekintza guztien inguruan, ba Andreasek esan duen bezala, ba nahiko aldakorra izan da hemengo karpena, ba beti egondan jendearen arabera. Ba, orain sentatu den gara azkeneko ekintzetan, baina hemen ba gauza piloa egin direz bake positiboaren inguruan, lehen komentatu dugun bezala. Eta Andreas egiten dau bakea eta egunerokotasuna, berak batez bere hori lantzen du, zelan azkenien gizartean sortua garela eta sortzaileak, ez da, gizarteak, merkatu gizarteak sortarazi egiten gaitu eta alde horretatik kontzientzia izan behar gara eta horretarako gero berak igual azaldu aldau tankiago, baina bueno, halako intervenzio komunitarioko tailerrak egiten dira. Gero alde batetik, bestaldetik hobeto esan da, artearen inguruan beti uki dugu Picasso eta Picasso egindako lanak edo historian zehar egindako ekarpenak, just orain Hiroshima eta Nagasaki komentatuta, Ibakusak eurek bomba atomikoak sufritu zuteneko egindako artelanak eurak, ez da, Hiroshima panels edo historian zehar beti gondirez gerra salatu egin duten artistak eta historia guztian zehar, desastreen inguruan, hondamendien inguruan eta baita zelan esaten da hori kritika satirikoaren inguruan. Batez bere gerraren kausak eta oinarriak aztertzeko orduan. Eta baina gero batez bere 60etatik ona sortu ziren beste arte praktika barriak, batez ere ekintzei lotuta. Eta hortik sortu egin zen halako korronte bat, nahiko konplexua dana, baina artearen bidezkoa aktibismoa edo artibismoa guk deitzen dioguna, ez da? Eta orduan artibismoaren inguruan guk gure praktikak eduki ditugu 2006ko bake prozesuan inguruan hemendik beste kolektibo batzuekin batera hainbat ekimen sortu genitxun, ez da, hartamugarria bezalako bat edo batzart. Eta aurkien zirkuluak eta gero Donostiko Bulebarrean eta Bilboko udaletxean ondoan Oteizaren esferaren desokupazioan azpian bertan eta egiten ziren aurkien zirkulu edo biribil improvisatuak non elkarrizketa positiboak sortarazteko. Eta hildo horretatik jarraitu dugu bere artibismoan sakontzen eta halako praktiketan eta halako praktika asamblearioetan, baina sortzailean aldi bereak eta batez bere fazilitazio metodologia barrietan, zelan taldetik onena atara eta da horre demokrazia sakona bere landu taldearen barruan, ego multzotik bakotzaren grina edo asmo individualatik asmo kolektiborantzaioateko, gogo kolektiborantzaioateko, egotik ekorantza. Eta arduen horren inguruan, hainbat fazilitazio dinamika teknika gorpuzten ari gara, eta da, bueno, asamblak eta topaketak askoz be afektibo eta afektibo izan da itxezan, ez da? Eta hori gehien bat, eta Andreasek ere komentatu du, horren ekarpenetako bat memoriala proiektua da, ba mene azkeneko hamarkadatan ba jaso izan dugun eta bueno ba, ba baten batek bere ba diktadura bere sartuko da, diktadura nahiko presente da gure gure kulturan egia izan da orokorrean ba ba egiten ari gara aztertu ba motivazio politikoko indarkeriak eragindakoa gizarte mailan, ezta? Eragindako guztia gizarte mailan. Orduan ba hiritarron topaketak egiten ditugu. Zeinetan ba jendeak ba bere bizipenen ba ekarpena egiten duen eta ekarpen horiek izan diez ba biktima moduan edo biktimario moduen edo izan daiteke edo lekuko moduan edo bakarrik edo hurbileko lekuko moduan edo urruneko lekuko moduen igual komunikabideetan ikusitakoagatik, ez da? Ta orduan ba egiten duguna da ba tailer konplexu bat zeinetik esperientzia burutik sentimendoetara bajatu egiten dugu beste hainbat dinamiken bitartez eta gero emozioetatik burutik emozioetara eta emozioetatik eskuetara ba prototipa egiten dugu ekimen marriak edo ekintza berezi batzuk eta eskuetatik oinetara ze lehenengo pausoak emon behar direlako. Ta arduen bazelan sortu balako asunarketa kritiko eta sortzaile bat gure artean ba iraganean gertatutakoak ba ostera ere ba errepikatu ez daitezen. Eta hortik ba bon justu Andrea se komentatzen zuen ba memoriala proiektua. Mm-hmm. Baina bueno, ni gustu dut zu bere komentatu aldo zu bere egunerokotasunean ba egiten duzun ekarpena edo. Bai, bueno, claro, o sea, azkenien Alex esan duen bezala, azken finean gizakia zelan sortzen da, gizaki bat kontzeptzio hori oso importantea da, eta zentzu horretan guk hori erazio dialektiko bat moduan ikusten dugu. Osea, ez, gizarteak sortzen gaitu eta bestaldetik guk reproduzido egiten dugu gizarte hori, ez da? Eta justu gu bagabiltz bueno, eraldatze prozesu horretan, ez da? Eta gure dugu gaurko gizartea eraldatzie, baina horretarako ulertu behar dugu zelan reproduzido egiten dugu gure eguneroko ekintzetan gizarte hori, justo eraldatzen dugun gizarte hori, orduan hori gatza da, ez da? Hor kontzientzia hori hartzea zelan gure zeintzuk dire eguneroko mekanismoak gizarte hori erbuzitu egiten direnak, ez da? Eta zeintzu horretan guk gaur egun adibidez indikadoren sozial moduan ikertu genke zeintzuk diren nolako mekanismoa guk oso individualista bihurtzen gaituena oso konformista bihurtzen gaituenak oso kontsumitzaile bihurtzen gaituenak eta hori guztia eta delegatzaileak protagonismo eta pasiboak, ezta? Hori guztiak dire gaur eguneroko edo gure gizartean ikusten dugun ezaugarriak, gaurko sujeto, gizarteko sujeto bat ikusten dugun beregan olako jarrera oso, bueno, kontsumitzailea, aldi berekoa oso, bueno, oso azken finean, adibidez, gatazka bat gestionatzeko ea gaitasuna ez daukana, ez da? Osea, printzipioz, olako oinarizko gaitasunak lantzen ez badugu, gatza da gero edozein gatazka ez biolenten baten moduan konpontzeko, adibidez, ez da? Eta ez bakarrik hori baizik eta ikusi behar dugu zelan gure gaurko gizarteak bihurtzen gaitu, osea, hori nahi gabe ebruzitu egin dugu zentzu horretan sistema maite ez duguna edo eraldatu nahi duguna, ez da? Orduan hor bigirada bat bota berago dugu zelan hezten da gaur egun ume bat, ezta? Eta askotan pentsatzen dugu eta bizunia begie zelako mundua utziko dugu gure umei, ezta? Baina berda pentsatu behargo dugu zelako umea usten dugu mundu honi. Ezta? Azken finien umeak oso pasiboak badire, oso konformistak badire, oso kontsumitzailea badire, eza problema, munduko problema edo arazo nagusiak zelan konponduko dugu. Olako belaunaldi batekaz edo belaunaldi barrigaz. Eta eskaleak, etengabeko eskatzaile edo ez dakit, eta gero gainera bat tirano txikiak bihurtu egiten dira. Bueno, hor ikusten hori indikatoren moduan, gero eta bilintzia gisa egoten da, bebai, umen gandik gurrazuei gainera, zera, ez da lehen izan zen alderantziz, eta esan ona, noski, zera, autoritarismoan txarto hezten zen, bebai, baina hori ez da izan nahi, berba bada olako, bueno, autoritate osasun garri bat, ez da, autoritatea ez da autoritarismoa, hori desperdintzea importantea da. Baina, bueno, hori guztia landu egin, berda, komunitatean, jentea, azken finean, ez da ondo konduratzen, zelan, o zeintzuk dira mekanismo horrek gaur egun gizarte mailan martxan dauzenak eta zelan eraldatu hori guztia, ezta? Baina hori lana izaten da eta ez da bakarrik borondateen kontu bat, baizik eta hori prozesu baten kokatu egin behar da. Eta horregaitik ibiltzen gara horako, bueno, normalean talde galantzen dugu hori zagaitik. Printzipioz betitanik talde batean bizi izaten gara, ez da? Eta taldeak bihurtzen gaitu gizakia, azken finean. Eta taldea neuri batean gizakien genizien oinarian dau, eta orduan guk potentziala ikusten deutzagu taldeari, taldeak neogenesis hori albidetzeko bebai. Neogenesis zentzu horretan, ezin dugu bakarrik kanpoko eraldatu, edo ez da nahikoa, kanpo sistema edo gizartea bakarrik gure pisutik kanpo ikusten badugu txarto gabiltz. Printzipioz hori guztia bebai banaratu da eukiten dugu, eta erreproduzitu egin nuen egunero. Orduan, neure hondi batean guk bebai eraldatu egin badugu gure nortasuna, ez da, gizartea eraldatzeko eta viceversa, ez da, prozeso dialektiko baten izan behar da hori. Bai. Eta, beno, Andreas, zu alemaniara zara, eta zuen nazioarteko lana simbolikoa da, eta baita, esan duzu bezala, oso adibide ona izan daiteke, ez? Bai, simboloak oso importanteak dira, eta azken finean behar bada batzutan olako ekintza txiki batzuk guk pentsatzen dugun eragina baina askoz ondixago izaten da. Eta beste batzutan onerako, beste batzutan beratxarrago, segun zelako gestoa, zelako ikura egiten dugun, ez da. Horregaitik, zentzu horretan, Gernika berak hiri moduan, bateko bere indara, zentzu horretan, simbolikoki, oso simbolua, nazioarko simbolua bihurtu da, bai biktimen aldea, hiri biktima izan da, baina gaur egun gero da geixao bihurtu da, lehen izan zen, bat ezpe euskaldunentzat, bebai beste simbolo bat, ez da, baina bombardaia gertatu da gero, bat ezpe biktima bihurtu zen. naiz eta hor beste guztiak hor egondan beti eta askatzaile indar askatzaile hori bebai hor dago arteen bidez adibidez Picassoena baina ez bakari Picassoena justo guk esan egin gure duguna da artea barriro herrien tresna bat izatea, ez da, ez bakarrik olako iluminatu baten ekarpena baizik eta herrien ekarpena izatea. Eta orduan zentzu horretan Gernika bateko dana, bebai Gernikan, bebai arma produzitu egin ziren, eta zentzu horretan bebai hori onartu egin, berda, maikainan ipini berda, ez, Gernika ez da biktima bakarri izan, baizik eta biktimario bebai, oza, izan da, eta izan zen, eta orain gitxi arte gainera. Ez da, orain gitxi arte, hor Astran eta beste fabriko batzuetan, armak produzitu izan ziren, eta armak horrek hilekin bazen, hainbat jente. Bai, gira bandu bitan, alde bietan saldu egiten ziren armak. Gu beti hemengo gatazka aztertu egin genuenean, batzutan talde dinamiketan beti pentsetan dugu arlo soziala edo social field daitzen dana edo eremu soziala bakoitzagan errepositu egiten dela, justu Andreasek esan dugun bezala. Tarduen, baina hori bere biztaratu behar dugu. Eta hainbat dinamika emitartez, eragiten dugu soziodrama, eragiten dugu bere konstelazioak, eragiten dugu zenbat teknika, eta hori azalarazteko. Da beti agertzen diez lau pertsonei nagusi, ez da, edo zin gatazkatan. Bata da biktima, biktimarioa, lekukoa, eta bestea da abokatua edo apurtzuet defentsorea, ez da, apurtzuet beste, igual, kaltetuenen alde, alako jarrera aktiboa hartzen deuena. Baina gero, tailerraren garapenean eta sortu egin zen bosgarren figura bat, izkutuan zegoena dana broker edo apurtzuet edozein gatazkatik etekin atara itzen deuena. Dirua, ze batzutan edozein gatazkatan arma dauz, eta armak non ondi datoz, eta non orke diru erazten dago arma horrek saltzeagatik edo iragitzagatik, esatu bat nagusi egin ziren Europari, lehenengoz armak eta gero berrekonstrukziorako hainbat programa saldu egin zizkiolako, ez da, eta orduen kasu honetan, justo Gernika izan zen, ez bakarri biktima, izik eta biktimario eta brokerra, berak saltzen zizkion armak, lehenengo munduko gerran eta gero ondokoetan bere, alde guztiei, da orduen euren artean alkarre eraile zezaten, ez da, eta orduen alde horretatik interesgarria da ekartzea figura hori, da, zelan Gernika dana izan da alde horretatik. Baina gero badao alde positibo bat, eta justo komentau dugu artea eta demokrazia, nik Astoriadiz datorkit burura, Cornelius Castoriadis izan konsergismotik etorren pentsalari frantses bat, sozialismo barbari mugimendua sortu egin zuena, eta Andreasek egiten duen interbentzio sozial mota horren inspiratzaietako bat. Darduen zelan Andreasek esan duen artea edozein hiritarren eskutan ipintzarena, azkenien Castoriadisek defendatu egiten zuen autonomia dana pertsona batek edo herri oso batek bere buruari legea emoteko gaitasuna. Eta hau da, Gerniken egiten zen, horregatik Gernika hain laudatua izan zen, bombardatu izan baino lehenago, ikur bat zen, demokraziaren ikurra zalako, arbolaren bitartez, eta bere buruari legea emoten zion herri bat zelako. Baina hori da bere buruari artea emoten dion herria, edo ez dakitxe, azkenian bere tresna propioak bere burua garatzeko edo betzeko erabiltzen edo erakitzen dituen edo asmatzen dituen tresnak, ez da. Alde horretatik nahiko ideia importantea da dana batera ekartzea alde horretatik, alde positiboa, alde negatiboa eroki duguna, baina, bueno, lehenengoz kontziente da izatea hori aztertzeko eta hobetzeko etorkizunean. Itz hauekin bukatuko dugu, oso elkarrizketa interesgarria izan da. Andreas Schefter eta Alex Carrascosa, mila esker. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko zuri. Grundtvig Europar programaren laguntzarekin ekoiztutako irratzaioa entzun duzue.